să supăr banii și răspundă stăutarii. Am dus tu mie bărbani să-i dau toți la lăutarii. Dar nu mai pot să supăr banii și răspundă stăutarii. Pot am vrut spate rău, să poate eu face rău. Să poate eu face rău.